بسم الله الرحمن الرحیم خبرونه که زحمت نکیگی متخفل زنگ مالی پیگن زمانم احمد جان ده کابل ولایت ده سروبیول ولسوالۍ ده تهذیب اوسیدونکی یم. بله سر ته څو کلن یې؟ زما عمر 15 کلو وی. ښه، مخکې جهاد نه څه کار کو؟ د جهاد نه مخکې زه متعلم یم. څومره سنه متعلم؟ نهم سم. ښه، کوم ځای کې؟ د تهذیب خپله په تهذیب منطقه کې. تهذیب د کوم ځای مربوط دی؟ د ولایت کابل. دا سروبي سره دی که سروبي ولسوالۍ مربوط ده؟ یو قریه ده. ښه، صحیح ده. مربوط د سروبي ولسوالۍ، سروبي مربوط د کابل ده. ښه، څه وخت کې ایجاد کوئ؟ اته کاله وشول. د کوم دندې سره ایجاد کوئ؟ د مولوي صاحب خالد سره، د حزب اسلامي. ښه، اوس تاسو په دې ایجاد کې څه وظیفه په غاړه لرئ؟ منګه صاحب، اگر چې زما ورور ده چې زمرک نومېږي، د هغه په ځای زه وظیفه اجرا کوم تهذیب په منطقه کې، قمندان جبهې یم. ښه، څو مجاهدین به لرئ؟ مجاهدین تقریبا 200-250 مجاهدین لرم. مسله. ښه، په کومو سیمو کې جهاد کوئ؟ یعنې ستاسو هغه د کنټرول لاندې سیمې کوم ځایونه دي؟ زمونږ په سروبي ولسوالۍ باندې د ملا عمر په بعضې د حکومت د برف فایې دي، په دې باندې مونږ عملیات کوو، او بعضې عملیاتونه زمونږ د کابل باندې دي. د جهاد په څنګ کې نور څه کار کوئ؟ نشه. ستاسې په نوم پېښور ته راغلی یاستئ، که زمن کېږي نو ته دغه عملیاتوروسي عملیاتو چاته کړي کېږي، چاته مو کړه، څنګه مو کړه، او دښمن تلفات تاسو مجاهدین تاسو تلفات کیسه وکړئ. مونږ په دې نږدې ورځو کې په 14 تاریخ د کابل ولایت پورې چرخي ته 10 کیلومترې لاندې یوه د حکومت 14 د څه شي؟ 14 د حمل. د کابل ولایت د ملا عمر نه پیسې کې هلته مونږ خپل عملیات اجرا کړل، د بمیاک او نورو وسلو په سره، او تقریبا یو ساعت دې عملیات دوام وکړ. دغه عملیات په نتیجه کې تاسو دښمن ته تلفات ورسېدل؟ دښمن بعضې کوټې ولګېدلې، پوستې ولګېدلې، او څه موټر او ټانکونو هغه دغه ځای نه وتښتول، او کوم ځای کې چې ودرېدل په هغه ځای باندې هم مونږ اندازه کولو. مجین ته خو تلفات نه رسېدل؟ نه، الحمدلله. ښه، تاسو به تر اوسه په کومو عملیاتو کې شرکت کړی اوسئ په دې اته کاله جهاد کې؟ په ټول د اته کلو کې مونږ نو تخمینا مونږ به په 40-50 عملیاتونو کې برخه اخیستې وي. آیا کوم شوروي عسکر مو کله نیولی دی؟ نه صاحب. ښه، تاسو په منطقه کې د مجاهدینو تر منځ روابط څنګه دي؟ دوی په خپل منځو کې اتحاد لري او که نه لري؟ زمونږ منطقه کې مجاهدین ټول په یو اتحاد دي، او دوی چې کوم وخت فرضاً عملیات کوي په حکومت باندې، نو دوی په مشترک ډول سره ټول راټولېږي، او حکومت ته خپله ضربه او خپل اسلامي جهاد یعنی فګر مشترکه سره کوي. او د مجاهدینو ترمنځ اوس فعلاً تقریبا 3 میاشتې مخکې څه قومندانانو د سروبي ولسوالۍ او د چراسیا او بګرامیو دیو یو اتحاد ما باندې راوړ، او دا اتحاد انشاءالله د مجاهدینو په ګټه او څه اندازه نظرې ورکړ. او تیر کال هم مونږ څه اندازه یعنی په اتحاد سره بعضې پوستې ووهلې د حکومت، او ډېر تاوانونه حکومت ته ورسول، ډېرې اسلحې مجاهدینو په لاس په غنیمت ونیولې. نو د دې امله مونږ اتحاد وکړ، نو انشاءالله په آینده کال کې به هم مونږ ټولې جګړې او فرضاً ټول جهاد په اتحاد سره وي، او په مشوره سره ور کار چې مونږ به ټول مجاهدینو سره کوي. یعنې دا کابل کې چې دا کابل د مجاهدینو شورا چې جلبا وبخې، په پېښور کې دین موټر کې یو پریس کانفرنس جوړ کړی، هغه شورا تخې په هغه کې چې بعضې ولونه د کابل مربوط زرغون شول او ګډې اعلامیې صادره کړل، منظور د یووالي نه مغه مجاهدین یووالی دی؟ زه خپله جهاد کې مسکونه یم په دې هغه باندې، خو دلته چې زه خپله ومه، نو د بعضو قومندانانو کور کې مونږ دا جلسه دا شورا جوړوله. بس هغې مشترکه بهینه جوړه کړل، تاسو په جهاد کې وایي هغې سرګرد کړل، مشترک موقف ونیو. ښه، ډېر ښه. ښه، نن کې یو وخت مخې مې چې دوا پښتنه نو کومه خپل تاسو نظر د انجینر ماشا چې مجین مشتان له خپل دموکراتیک حکومت د رئیس پاس باندې وټاکل شو تاسو دې ورکې سوې اېدا ته دې وې کنه او مونږ انجینر صاحب ماشا ته دې مطلب چې د مجاهدینو نه هر یوي مونږ ټول مونږ ورونه دي کار یوي مونږ دا اختلاف نه کوو چې فرزن فلانای دشي فلانای دشي نه کار یوي مونږ دا ته دې وو مونږ د مشرف صفات باندې قبلو او مونږ ورته احترام لرو او چې د مجاهدینو نه وي تاسو به خبره سوي تاسو به چې نن په جنیو کې د پاکستان د حکومت او د کابل د رژیم ترمنځ د ډیګو کارډویز د متحد د منځګړي لخوا نه چې تقریبا څو کاله راهیسې دا خبرې روانې وي د یو قرارداد په صورت کې رامنځته کېږي او نن دوی سره په دغه قرارداد باندې امضا کوي چې دغه قرارداد نه ځي که شاید شوروي په افغانستان نه وځي ایا تاسو د دغه قرارداد په موضوع کې څه وایئ؟ تاسو ځان د دې قرارداد اصول ته پابند ګڼئ او که نه؟ یعنی که د شوروي قوه د افغانستان نه وځي هم موږ خپل جهاد ته ادامه ورکوو، ولې فدید چې کوم وخت کې چې مسلمانانو او مجاهدینو جهاد ته ادامه ورکړې وه هلته شوروویان نه وو، هلته روسان نه وو، تر هغه وخته پورې به موږ خپل اسلامي جهاد ته دوام ورکوو تر څو پورې په افغانستان کې یو داسې حکومت چې د هغه حکومت مشر او هغه مسلمان سړی وي هغه مجاهدینو نه وي، نو هغه سړی بل رقم سړی موږ نه منو. د قرارداد په اساس کې چین شوروي افغانستان نه ووځي تاسو به د نجیب حکومت سره همکاري وکړئ؟ نه، هېڅکله. موږ به خپل جهاد ته ادامه ورکوو تر څو پورې د مسلمانانو حکومت مو افغانستان کې قیم شوی. ولې همکاري نه کوئ ورسره؟ نو هغوی دا چې د اسلام قانون دوی نه مني او دوی، یعنې موږ به په څه ترتیب هغه وکړو دوی سره؟ دوی خو هغه د روسانو ګوډاګیان دي، روسانو ملګری دي، یعنې د روسانو سره مرستې او همکاري کوي، نو بیا په څه شرط په څه ترتیب موږ دوی ومنو؟ که چېرې تاسې باندې د پاکستان او یا امریکا له طرف نه کومک بند شي، ایا تاسې به څنګه جهاد ته دوام ورکړئ که نه؟ هو، انشاءالله موږ به خپل جهاد ته ادامه ورکړو. دا چې که د پاکستان نه فرضاً د امریکا نه په موږ باندې کوم کومک بند شي، نو موږ انشاءالله په افغانستان کې هم څه اندازه مهمات لرو، اگر چې موږ د خدای فاک په اتکا باندې موږ جنګېږو او جهاد ته مې ادامه ورکړې ده، که موږ سره اصلحه وي او که نه وي، نو موږ به خپل جهاد یعنې ته ادامه ورکوو کفار ترتیب وي. او نو راول خو دي کې چې موږ افغانستان کې بعضې اصلحې دا شیان موږ لرو، یعنې موږ یو څه وخته پورې خو خپل کوشش یعنې موږ جنګېدلی شو. ښه، څه پکې کوئ چې مجین به د نجیب د حکومت په صورت کې چې هغه برحاله اوسېږي بیرته وطن ته لاړ شي؟ نه، مهاجرین به هېڅکله لاړ نه شي. مهاجرین داسې حکومت هېڅکله منلی نه شي. او اگر چې دوی فرضاً د داود نه او ترکي او امین او کارمل د دوی دا هم د هغوی ملګری ده، نو مهاجرین که به ولې د دوی حکومت ومني؟ او هېڅکله به مهاجرین دا مسلمانان د دوی حکومت ته غاړه کېنږدي او نه به د دوی حکومت فرضاً امر او هغه ونه مني. ظاهر خان د افغانستان پخوانی پاچا کې شاید داسې اورېدل کېږي چې دوی سو امریکا کې شاید په حکومت ته ورسېږي او شاید بیرته افغانستان ته راشي، ایا که هغه بیرته راشي ته به ورسره همکاري وکړي؟ نه، هېڅکله نه. دا چې اول وخت کې یعنې دا ټول د ظاهر خان کارونه دي او د دې ټولو سرچینه همدا ظاهر خان ده چې دا یو نیم میلیون شهیدان د افغانستان خلک یعنې د روسانو لخوا فرضاً په شهادت ورسېدل. هېڅکله به موږ د ظاهر خان سره دا همکاري موږ ونه کړو، ولې فدې چې دا د ټولو سرچینه ده یو او دا کارونه او فرضاً دا مشکلات او دا چې افغانستان خلکو ته پېښ شول دا ټول د ده سرزاش. ښه، ستاسو په نظر مجین به په دې باندې قانع شي یا به وبکړی شي چې وروسته د دې چې روسان افغانستان نه وځي د نجیب حکومت ته سقوط ورکړي؟ مطلب مې دا دی چې آیا کله چې روسان ووځي مجین کولی شي چې نجیب حکومت د منځه ویسي؟ انشاءالله د خدای پاک مرسته او د خدای پاک حکومت. کابل حکومت سره دومره خلک اوس نشته ده، او که روسان ووځي انشاءالله مجاهدین به په طول د شپږو میاشتو یو کال کې د نجیب حکومت رانسکوروي او مسلمانان که اتفاق سي او انشاءالله مسلمانان په اتفاق دي او که مسلمانان په خپله عقیده باندې قایم اوسي دا کافران دی کافران هیڅ کله ایمان لري او دوی به څنګه د مقابل د مجاهدینو کې وجنګي آخر کې خپل پام اورول غواړي مهرباني وکړي زموږ د ټولو مجاهدینو نه دا خواهش ده چې خپل سنګرونه نجیګ نه شي او خپلو عملیاتونو ته د دښمن په وړاندې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکړي او انشاءالله موږ دا امید لرو دا باور لرو چې دښمن را نسکورېدونکی ده او هغه به انشاءالله له بینه ځي او مجاهدین دې خپل بانکې سره متحد وم تشا مهرباني تشکر خدای دې بدر تاسو موږ پوښتنه وکړو موږ تاسو خپل نظر ویلي.